20 Production va pregăti o piesă cu Denisa și Șușanu care va fi hit. Yeah. Au ce spune. Cine ar fi crezut, cine se putea gândi că noi împreună amândoi vom fi dintr-o joacă, dintr-o glumă și uite ne azi împreună. Cine ar fi crezut, cine se putea gândi că noi împreună amândoi vom fi dintr-o joacă, dintr-o glumă și uite ne azi împreună. Să lupt pentru ce mi-a fost drag, chiar dacă auzea vorbe cu tine să nu mă bag.